sutvirtinimo vaisiai ir jo reikalingumas. Pirmas, sutvirtinimo vaisiai. Svarbiausias sutvirtinimo vaisiai yra šie. Jis įspaudžia žmogaus sieloje neišdildomą žymę, vadinamą į sakramentinį charakterį, tai Kristaus mūsų vyriausiojo vado su tamsybių galybėmis kovojančio kario ženklas. B. Jis pagausina ir pagėlina žmoguje pašvenčiamąją malonę, o kartu ir įdėktas dieviškasis ir moralinės dorybės bei šventosios dvasios dovanas. Tai tikras krikšto vaisių papildymas ir užbaigimas. C. Jis teikia žmogui sakramentinę malonę, tai yra teisę gauti veikiančiųjų malonių, taip reikalingų mūsų ant prigimtiniam gyvenimui vystyti. Ypač tikėjimui tinkamai išlaikyti yra drąsiai ginti. Pirmaisiais bažnyčios gyvenimo metais kartu su sutvirtinimo sakramentu tikintieji gaudavo daug kitų nepaprastų, kartais tiesiog stebuklingų šventosios dvasios dovanų. Tai buvo vadinamos charizmų dovanos, pavyzdžiui, įvairių kalbų pranašavimo, stebuklų darimo, gydymo ir kitokios. Šios dovanos minimos šventajame rašte. Buvusieji Jeruzalėje apaštalai išgirdę, kad Samarija priėmusi Dievo žodį nusinti pas juos Petrą ir Joną. Šie atvykę meldėsi už juos, kad jie gautų šventąją dvasią. Nes jį dar nebuvo nužengusi net vieno iš jų, jie buvo tik pakrikštyti viešpaties Jėzaus vardu. Jie dudėjo ant jų rankas ir tie gavo šventąją dvasią. Arba vėl, Pauliui uždėjus ant jų rankas, nužengė ant jų šventoji dvasia, ir jie kalbėjo kalbomis ir pranašavo. Dievas pastatė bažnyčioje vienus kaip apaštalus, kitus kaip pranašus, trečius kaip mokytojus. Toliau suteikė stebuklus, paskui gydymo dovanas, patarnavimus, įvyresnybės, įvairias kalbas kalbų aiškinimą. Pradžioje visos šios dovanos bažnyčiai buvo be galo reikalingos ir labai naudingos. Juk ji turėjo pralaužti storus ledus ir užimti apleistus plotus ir dirvonus. Bet laikui bėgant, aplinkybės labai pasikeitė, šios dovanos nebebuvo tokios reikalingos, todėl baigėsi. Tačiau šventoji dvasia nenustoja teikusi apščiai paprastų, dažniausiai neapčiuopiamų ir nepastebimų malonių, kurios sėkmingai veikia protą, valią, širdį ir jausmus. Daugiausia šių dovanų teikia šventoji dvasia su sutvirtinimo sakramentu. Tai tikras šventosios dvasios sakramentas. Antra, sutvirtinimas reikalingas. Kiekvienas tikintysis gavęs krikštą privalo būti sutvirtintas. To aiškiai reikalauja bažnyčios įstatymai, kurie sako, nors šis sakramentas nėra būtinai reikalingas išganimui, bet niekam neleidžiame jo nepaisyti. Ir jei yra proga, reikia jį priimti. Kleponų pareiga yra pasirūpinti, kad tikintieji priimtų jį reikiamu laiku. Įsakymo priežastis savaime aiški, jog sutvirtinimas yra daugelio malonių šaltinis, o Dievo dovanų negalima nevertinti ir leisti niekais. Todėl negalima nepaisyti ir šio sakramento teikiamų malonių.